من دفع احنا جاء الدكنا ام سليم من ام سليم دكنا امراه ابي طلحه دي سخنا سي ابو طلحه الى رسول رضي الله تعالى عنهما الى رسول الله نيوت رسول الله دوار يالله صلى الله عليه وسلم فقالت مرال واحنا يا رسول الله اي دوار يالله ان الله لا يستحي من الحق ان الله رب يالله لا يستحي دو كرسو من الحق تي دغ هل على المراه ندخ هل ندخ على المراه دنا وار تي كاو جيجين دي من غسلين بن تشانغاي اذا هي بو فكانتنا موم احتلمت دفا جنت فقال وخ رسول الله ندول يالله صلى الله عليه وسلم نعم واو اذا رات الماء اذا رات بو غيسي الماء ندخ حديث بي موم موي سونو مانام mom may hadith bi nga xamantene ginnaw bi mu inde manam ñenti wala juroomi hadith bi moy suñu juroom benelu hadith insha Allah ta'ala ci suñu buntu bi hadith bi tamen mom imam al-hafiz abdul ghani wa rahmahullahu ta'ala min ko jele ci kenn ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ummu salamata radiyallahu ta'ala anha comme ni nga xamantene nonu lako inde ñuy tambali hadith bi daf ni an ummu salamata zawjin nabi sallallahu alayhi wa sallam muy inde ay atté yo xamantene da fay aju ci walu cangal li nga xamantene mom moy waral cangayal farata mu dadi wax ne am ko mo kon hadith bi ni imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo ñu dat koy solo ci sen sahih ci ay baat yo xamantene jégué wonañu lool amuna ndax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafni hadathana abdullah ibn yusuf at-tirmisi hadathana abdullah ibn yusuf tamam at-tirmisi nga xamantene misra la de kon nekkon imam bu mak nekkon borom xam xam bu reuy nekkon ko xamantene itam lu bari ci riwaya ci ay hadith yo xamantene imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala su beugé jëlé hadith yo xamantene ci muwatta la nekk bu imam malik rahimahullahu bu ko solo daf koy jaare ci imam bobu nonu mu dimu solo ko ci abdullah ibn yusuf at-tirmisi bokon ci talibey imam malik rahmatullahi alayhi ma yumaki nekkon tamit ko xamantene dafa manam muwatta am dafa nek muwatta bu deugal ba nga xant ko xamantene manam mom ci bopam manam al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala gis ne mom moy muwatta riwaya muwatta bi gëna deugal fi mom motax mu dal dikoy jël diko solo we lu ci bari ci mu waxta yu deug la dina solo yeneene dina solo dina ko jëlé ci ñeneen imam bu fekente na da fay solo mu waxta ku demé nek Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani ku melne Ismail ibn Abi Iyas ak ñeneen ak ñen ak Abu Bakar ibn Abi Shayba ñom ñent wala ñom lay jëlé lu ci ëpp bu solo we mu waxta diko jëlé ci Imam Malik rahimahullahu ta'ala waye ki Abdullah ibn Yusuf at-Tirmisi comme ni nga xamantene nonu luñ ko mëna sétlo biñu tambalé téré bi ba léegi lu ëpp ci hadith yo xamantene dafa nekk ci muwatta bu Imam Malik rahimahullah mom fofu la koy jëlé manam kon mom moy Abdullah ibn Yusuf at-Tirmisi rahimahullahu ta'ala mun hadathana Abdullah ibn Yusuf te mom moy at-Tirmisi qala hadathana Malik te mom moy Malik ibn Anas dar imam darul hijra bokul nak ak manam imam malik ibn anas ibn malik ibn abu amir kokula manam kon manam anas ibn malik bi nga xamantene mom moy sahaba yenenbi sallallahu alaihi wasallam du bayam lool nak daraka jarwon leral waye dafa fekk ne dafa am ay leunt yo xamantene ñen nañ ni dañ koy wax rawati na suñu jamono ñi nga xamantene xeyna ñak na ñoo xam ana lan manam li aju ci manam histoire imam malik rahimahullahu ta'ala leg sax nga gis ci ben biographie ñuy wax naan imam malik ñune mom moy doomu anas la ba pare ñune la anas bobu nak mom moy anas bi doon and ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lool nak njumti la go xamantene da nek xawta meuna ne ci jamono yu jikki way dafa fekk rek ne wala daanaka sax xawtu mo ne waye dafa fekk ne rek ne legui nak manam daana manam nit ñi duñuy faral di setantal ak di setlu seen ay wax rawati na nak bu fekente ne dañuy dem ba diko toxal ci ay téré manam diko toxal ci ay manam bindu keuyit gisoguma ko nak kenn ku ko bindu ci arab waye nak ci français mom gis na ku ko bindu deg na itam ño xamantene dañuy waraata diko wax lolou tamen manam ak njumti lu mag go xamantene matna bayyi xal imam malik rahimahullahu ta'ala ak magayam danaka jaruta wax ndax manam ñepp ñom ñoko xam li nga xamantene mom la imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala wax ginnaw sahaba yi ak tabi'ini xamumako gëna mag imam malik rahimahullahu ta'ala ku mom mo kon mom manam suñu hadith bi ni manam kon mom moko jele ci hisham ibn urwa ko fofu nak exactement fofu la dajé ak imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma dajé manam kon imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa wax nak hadathana yahya tamam mo yahya ibn yahya at-tamimi serignum bu mag bobu rahmanallah nga xamantene mom moy mo serignum bu ñeuk jange ci mo wat te mom lu ñeuk jange ci neysabur manam bobu mi ngi am fukki at ak ñaar mu ñew di jang ci mom manam mom yahya ibn yahya at-tamimi fek momin mu daal di joge won fele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ba jang won ci imam malik rahmanallah niki nonu jang won na ci yeneen yi serign waye manam motax muwatta bi nga xamantene nak mom la yahya ibn yahya at-tamimi rahimahullahu ta'ala solo mom manam muwatta bobu dafa rir manam gisatuñ ko waye kep ko xamantene bëgg na ko dajale man na mën na ko dajale wat danaka presque dans son intégralité bu fekente ne jël na riwaya yi nga xamne ñom ño nekk ci sahih imam muslim rahimahullahu ci muwatta ci riwaya yi mu jëlé ci imam malik rahimahullahu ta'ala niki nonu tamit manam yahya ibn yahya at-tamimi bi bokul ak yahya ibn yahya al-laythi comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won ci jotay yele yi nga xamantene wessu won manam yahya ibn yahya al-laythi rahimahullahu ta'ala kok yahya ibn yahya at-tamimi bi moko gëna mag ndax yahya ibn yahya at-tamimi thiqatun hafiz amma yahya ibn yahya al-laythi kok saduqun rubbama yahim la manam saduq la ko xamne ku deggu la ko xamantene ay waxam tamit deugar nañ waye nak leg leg mën na am def la wa bokul ak yahya ibn yahya at-tamimi bi nga xamne mom siqala ku manam ku ci daraje yi gëna kawal bok hafiz borom xam xam bu mag la kon ñom ñaar ni lool lañu wuté amma yahya ibn yahya al-laythi rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene mom mo solo mu watta bi nga xamantene mom lañu upp ci maliki yi rahmatullahi alayhim di sukkandiko niki nonu tamit mom mo solo mu watta bi nga manam niki nonu tamit mom lañu sharalu ci upp ci shara yi nga xamantene mom ngay gis lu demé nek sharh bi nga xamantene mom la al-imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala def temu tuddé ko at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal asanid bobu non ak al-istidkar bobu riwayatu yahya ibn yahya al-laythi la niki nonu tamit comme ñu demé nek al-qadi abubakar ibn al-arabi ci al-qabas bobu tamit manam riwayatu yahya ibn yahya al-laythi la ni nga xamantene tamit nonu lako imam al-baji dadi manam ni nga xamne mom lako def moy al muntaqa bobu tamit manam ci riwayat yahya ibn yahya al-laythi la niki non imam az-zurqani wa rahimahullahu ta'ala sharh bi nga xamantene mom la def ci muwatta bobu tamit riwayat yahya ibn yahya al-laythi la ak ñeneen ak yeneen yi nga xamantene lu upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy mujjii hatta bi nga xamantene mom la imam as-suyuti andak imam as-suyuti shafi'i al-madhhab la rahmahullah mom tanwirul hawalik fi ki sharh muwatta imam malik bobu tamit manam non manam ci riwayat yahya ibn yahya al-laythi lako def manam wa manam waye nak andak lolu manam riwayat yahya ibn yahya al-laythi nekul yi nga xamanteni mom mo gëna deugar li tax yi maliki rahmatullahi alayhim diko gëna manam gëna bëgg riwaya bobu ndax dafa fekk ne mom yahya ibn yahya al-laythi mo mujjé solo muwatta ci imam malik rahimahullah lolou mom motax waye kon manam kon ndax ci at bi mujju bi imam malik di dund ci lako solo ba fara dal di delu wat andalus fele ci dekkam niki nonu tamit manam wa dekk bobu fofu tamit manam riwaya bobu lañu yoron ci muwatta te fofu nonu maliki yi dañ fa bari won maliki yi nga yu gëna mak yépp côté bobu lañ nek misra misri yonay lañ ak magharibe yi wa te magharibe yi andalu yu lu ci beur tam fofu lañ nek hatta ñi nga xamne ñom ñoo ñëk sharh muwatta tamit fofu lañ dëkk comme al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala kon lol manam mom moy li nga xamantene mom motax maliki rahmatullahi alayhim jeul ci manam di solowe riway manam sah muwatta bi ci manam yahya ibn yahya al-laythi ñu gëna bëgg bobu rahmatullahi alayhi manam niki nonu itam kon yahya ibn yahya at-tamimi bi warifu ko jaawale ak koku nonu yahya ibn yahya at-tamimi ak yahya ibn yahya al-laythi lool ni nga xamantene li mom mo tuddu tamit al-muttafaq wal-muftariq li nga xamantene mom lañu bok mom moy seen tour ak seen touru bay nit moy yahya ibn yahya amma li nga xamantene mom lañu wuté nak mom moy de ke atam tamimi la manam naysaburi ke mom laysi la andalusi la manam kon ñom ñaar lool mom lañu wuté kon manam way ñom ñaar tamit ñom ño bokkon jamono ño bok tamit niveau kon lool manam mom moy li nga xamantene kon lool manam ba pare ñom ño bokkon serigne te mom moy imam malik rahimahullahu ta'ala kon li nga xamne rek mom lañu wuté mom moy askan wi kon nonu lañ len di xamewé ak tamit talib yi nga xamanteni ñom ño solo ci mom amma imam muslim rahimahullah solo wul ben hadith yahya ibn yahya al-laythi amma yahya ibn yahya at-tamimi mom mo fess del ba def na lu upp ay jut lu upp junni hadith yu mu solo wé ci mom ci sahiham bi kon yahya ibn yahya at-tamimi bi imam muslim neena hadathana yahya ibn yahya at-tamimi qala hadathana abu muawiya abu muawiya mom moy muhammad ibn hazim ad-darir manam mom moy muhammad ibn yahya muhammad ibn hazim manam kon mom moy abu muawiya mom tamit manam dagn ko don wax ad-darir ndax dafa bimu amé ñentat ci la silmakha rahmuhullahu ta'ala rahmatan wasi'a mom abu muawiya mom mudad wax na hadathana amma mujlan hisham hisham ibn urwa kon mom lañ la wax sank nga xamantene mom mu jele ci bayam urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma manam te mom mu bokkon ci fuqaha as-sab'a jurum ñaari fuqaha yu mak yi nga xamantene ño nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kon mom mu jele ci hisham ibn urwa mu jele ci urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhuma di bayam manam kon dom ju jele na ci bay bi te lu beure beure ci riwaya yi nga xamantene ñom ñoy tukke ci urwa ibn zubayr rahmatullahi alayhi mom lu upp day jele day jaar itam ci hisham domam ji rahimahullah kon manam mu jele ci urwa ibn zubayr radiyallahu anhuma mona an zainab mu jele ci zainab bint abi salama mom mu jele ci zainab bint abi salama mu jele ci mu ne zainab bint umm salama nonu lañ ko waxe ci manam nonu la ñewé ci sahihi manam zainab bint umm salama an umm salama mu jele ko ci umm salama zawjun nabi radiyallahu anha zawjun nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat manam kon mu ne jaat dikna umm sulaym imratu abi talha nga xamantene soxla la jabar la ci abi talha ila rasulillahi mu ñew ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa qalat mudadi wax ya rasulallah e yow ndawal yalla li inna allah li yurbu war moy bur yalla la yastahidu am ker sam min al haqq ci deug hal ala al mar'ati ndax ala al mar'ati warna ci kaw jigen min ghusl ben ak ca ngay idha yahtalamat su fekkentene hiya mom ndaw ci ixtalama dafa gënd amma ci riwaya bi nga xamne mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah manam idha ixtalamat rek la wax manam su fekkentene dafa gënd fa qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ne naam waw ahankay ne waw idha ra'atil ma su fekkentene gis na ndox kon li mom moy li nga xamantene mom mo nek ci sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima kon hadith bi ni legui laaj bi nga xamantene mom lañuy jëk laaj comme ni nga xamantene non lañ koy baxawé ci suñu hadith yi moy ana lan la buntu bi ala wa hadith bi askanante ak buntu bi nga xamantene ci mom la nek te mom moy babul janaba buntu janaba wala babul ghusl min al-janaba buntu cangay ci sababu janaba bo wa dañ lay wax ne hadith bi nga xamantene mom lañu ne li nga xamantene mom la askanante ak suñu buntu bi mom modi manam mom moy manam danaka dafa leer mom moy nit ki ana lan mom moy sababu mu dadi cangu li nga xamantene mom moy janaba imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullahu ta'ala ci suñu hadith bi ak hadith bi nga xamne mom mo ci teggu ak bi teggu ci bi manam ñett hadith yi nga xamantene mom lañu ne yépp ci manam masala yoyu lay wër wërlo manam ana lan mom moy waral cangay janaba ak lan mom moy li nga xamantene duko waral ndax li nga xamantene mom la ñepp borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dafa am ay bir yo xamantene dañu deppo ci ne manam dina waral cangayal janaba mu am ay bir yo xamantene dañu wuté ndax dana waral cangayal janaba yi nga xamantene dañ ci deppo yoy insha Allah ta'ala dinañ ko leral ci suñu hadith bi ak hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci nek niki nonu yi nga xamantene ñom lañu wuté waye gennuk man ni yu nit ki bu fekkentene dafa genné man ni yu mo xab ak ci ay tekantal yo xamantene amna ci bir borom xam xam yi rahmatullahi alayhim bu boba dañuy wax ne mom dafa wara sangu jangayal farata niki nonu tam su fekkentene masalan dafa am ma niki nonu itam su fekkentene masalan dafa sey manam bu fekkentene dafa sey wala bok manam dañuy wax ne manam ap bop zakar bu duggé ci manam peuy bu boba lool mom tamit dañuy wax ne lool manam day waral ak cangay mo xam man yu genn wala man yu gennul bu fekkentene ñom ñaan ñepp ay mukallaf lañ dañoo wara sangu farata amma ñom ñaan ñepp suñ dul ay mukallaf nak mom koko tamit amna tekantal yo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wax nañ ko te bu boba insha Allah ta'ala buñu yexé ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu nek wala bok mom mo teggu ci hadith bi teggu ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu nek insha Allah ta'ala boba dañu leral mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju mu am tamit leneen lo xamantene day waral sangayal farata te mom moy sa mom moy manam nit ki su manam jigen gi su fekkentene dafa gis mbeureug bu boba tamit ba mbeureug gi deñ bo nga xamantene legui arrêté na bu boba tamit da fay wara sangu ca ngaayal farata lolou tamit insha Allah ta'ala dinañu ko jundju waye dinañu ko gëna yaatal ci bi nga xamantene mom moy babul hayda niki nonu tamit bokku na ci li nga xamantene mom moy waral ca ngaayal farata mom moy bab mom moy an nifasu té mom moy manam ngeesim manam jigen ji bu fekkentene dafa jur dom manam mo xam jur dom gi bimu genné dafa am dérèt jo xamantene mom lay andal lolou manam da fay waral ca ngaayal farata amma su fekkentene nak manam dom di dafa genn té indalewul ben dérèt ndax dana waral ca ngaayal farata wala deet koku wouté la bo xamantene insha Allah buñu yexé ci babul hayd ba tay dinañ ko léral insha Allah ta'ala bokku na tamit ci li nga xamantene mom moy yoy mom moy yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci mu am yenen tamit yo xamantene danaka depo nañ ci yo xamantene tamit da fay waral cangayal farata moy nit ki bu fekkentene dafa dof ba bay padoga pare ci ndof gi niki nonu tamit mu daldi gënt su fekkentene manam niki nonu tamit mu daldi xëm manam su xëmé ba yew bu boba tamit manam dañ koy wax na sangu sangayal farata bok na ci li nga xamantene tamit da fay waral sangayal farata mom moy masalan su fekke mom moy nit ki su fekkentene dafa nek yéfer ba paré di dogu tup ba faré nak fekk bi muy tup nek na mak bu boba koku tamit dañuy waral ci mom sangayal farata amma su fekkentene bi muy tup leg nek gul won mak koko tamit ay tekantal la yo xamantene insha Allah ta'ala dinañu ko gis ci suñu hadith yi nga xamantene mom lañu la wax legui ni boba kon li mom moy nga xamantene ci gattal ñom ñoy waral ca ngaayal farata kon insha Allah ta'ala ñu dugg nak ci li nga xamantene mom moy bu jëk bi mom moy man yu su fekkentene man yu nit ki daf ko gis comme li yenante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anu bi nek ci sahih mi ngi ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nga xamantene daf ni yenante bi sallallahu alayhi wa sallam daf wax da innamal ma'u min al-ma' innamal li ambalas moy al-ma'u ndox te mom moy ndox mi nga xamantene mom moy ndoxum cangay te mom moy cangayal farata min al-ma'i mi ngi tukke ci ndox mi nga xamantene mom moy ndoxum mani kon li nga xamantene mom lañu ak li nga xamantene ñoom ñoo ci aju ci ay tekantal nak insha Allah ta'ala ci yeneeni dinañ ko gis ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anu biñu la doon jundu sank fi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon waxe idha jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil mune idha jalasa su fekkentene waji tok na bayna shu'abiha al-arba' ci digeunte ñeenti cieur yu ndaw si thumma jahadaha top nak mudadi manam mudadi teud ak mom manam musse ak mom faqad wajaba al-ghusl kok boba ak cangay day dadi war munaw in lam yunzil donte amul dara lo xamantene ji wacce na ci mom yoyu tekkante li nga xamantene ñom ño aju ci yoyu masala insha Allah ta'ala dinañu ko gis amma fi nak li nga xamantene rek mom moñu concerne ci suñu hadith bi mom moy di nit ki su fekkentene dafa gis la manam maniyu su fekkentene dafa gis maniyu te fekk rek dafa gënt wala bok gëntul wala yu meuna mu gis ko fekk sey taxul insha Allah ta'ala li nga xamantene mom mo concerne kon suñu hadith bi moy maniyu gën fekk sey taxul yoy nak tekkantal yi nga xamantene ñom ño ci aju dinañu ko gis insha Allah kon dañ wax ne manam ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu leral ba di niki nonu leral mas'ala yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu hadith bi ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon imam al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى نينا عن ام سلمه جيلنا نتي ام سلمه رضي الله تعالى عنها تيغا خامتاني موم موكو جيلي تي موم كوم ليغا خامتاني نون لنجو غيسيون بيني غيس تي اسنادي موم موي زينب بنت ام سلمه تي موم موي زينب بنت موي دوب بنت ابي سلمه لا مانام ام زينب بوبو نا رضي الله تعالى عنها موم صحابيه لا صحابه لا سي صحابه يننتبي صلى الله عليه وسلم دي ايام دي صحابه كون في مانام روايه الصحابه عن الصحابه مانام صحابه بو سولو سي صحابه لا تاميت موم لا نيو ام في سي روايه بي نده زينب بوبو نونو نده ام سلمه رضي الله تعالى عنها دفا اندونك ابو سلمه té manam ñom ñaar ñu daal di dem bokkon nañ ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jëkko na gaday bu jëk bi nga xamantene ci lañu demewon Habasha nga xamantene julli ñi ci Makkatul Mukarrama dañ leena sonalon di leen manam di leen persécuter manam ñu daj choono gu nek ak xat xat bu nek ci seen aduna bo ga nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena leen nak ah legui nak dal limu xamantene mom la gis moy na ngeen dem ngeen gaday dem ci Habasha fele ci Ethiopie bo len fa deme fofu amna bour bo xamne an najashi bour bobu day mom de radiyallahu anhu nit la ko xamantene kenn du togn nit ci kanamam manam bour bu mandula ñu daldi dem daldi yeg gal gi daldi dem manam gaday di fofu ñom ñaar ñi nga manam ummu salama bi ak te manam turum bi nga mom li nga xamantene mom la gëna siwe ci turum moy hind mom la tuddu bint abi umayya mo abu umayya nak mom huzaifa mom moy turum wax nañ ne tam ne sahlu la waye li nga xamne mom moy li gëna siw mom moy huzaifa la tuddu kon hind la dañuy wax tam ne ramla lolu la tuddon manam ummu salama ta radiyallahu ta'ala anha dañuy wax ne ramla la tuddon tam waye ala kulli hal manam li nga xamantene mom moy limu gëna ci yow mom moy ummu salama manam ummu salama bi nak radiyallahu ta'ala anha mudadi andak manam kon borom kërëm ñu dadi dem fele ci Habasha bi nga xamantene fa lañ fa nekké nak gaday ga yag bañ fa nekké nak ci la abu ci la ci la Zainab dudd manam Zainab bi nga xamantene domam la ci la gané aduna Zainab bobu nak bimu gané aduna manam niki nonu ginnaw ga amna yeneene dom manam Salama bi nga xamantene mom lañ leen di dakantale mom moy benen domam bu goor bi nga xamantene mom moy ndeuk dudd après Omar ko ñu Omar après Durra ñom ñoy ñi nga xamantene ñom lañu amon ci ay dom kon manam te hadith bi le fait que Ummu Salama jele manam Zainab bint Salama jele ko ci Zainab bint Ummu Salama jele ko ci manam ñu askane la ko Ummu Salama li nga xamantene mom moy le comme li Imam Al-Hafiz Badruddin Al-Ayni rahmahullahu ta'ala wax mom moy dafa wax ne li nga xamantene mom motax mom modi amana dañ ko askanale ngir ñu xam ngir teranga gi nek yaayu julit ñi bok ci ummahatul mu'minina manam moy Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina radiyallahu anha ndax soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nekkon ci babun fil masih wa ghayri manam ne yaram bi moy te moy fim nan won Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha annaha qalat utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi sabiyin fa bala ala thawbihi ba hadith ba jeex hadith bobu non bi nga xamantene mom lañ koy gisone nañ manam li tax julit ni manam li tax yi soxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu di len wax ñu len di wax ummahatul mu'minin manam nday julit ni manam ñom nak teranga gog nga xamantene mom lañu am nek ci ronu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam motax askanale dom ji koku Ummu Salama bobu mu upp teranga radiyallahu anha ke nga askane lako Abu Salama radiyallahu anha ak limi bax bax ndax Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha bi mu joge Habasha jeukeram dafa genn aduna mom Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha mu don khalat ana nan lay def ba yenente bi sallallahu alayhi manam ba ana nan lay def manam khalat ne mom dal warto mo na am benen borom keur ndax dal gis na ni Ummu Salama wa Abu Salama radiyallahu ta'ala anhu dafa bokon ci ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi gënon na baax mu nan wa man de yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deggon nako mu nan amul benn musiba bo xamantene da na dal julit bu waxe lulul ne su waxe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha manam inna lillahi ñun kat ci yalla lañu joge wa inna ilayhi raji'un yalla moñu mom wa inna ilayhi raji'un te ñun ci yalla lañuy delu daadi wax ni manam allahumma yobur yalla mi ci tur yu rafeti ak melo yu yeketti fuy ajirni fi musibati yalla yalla nga dimbalima nga xettalima nga jappalema nga degeural ma fi musibati ci sama musiba bi mané waxlu fi khayran minha te nga remplacer mako ci lo xamanteni mom moko gën lulul ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne lulul ne yalla dana ko remplacer luko gën manam mune ndax Abu Salama